أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. گزشتہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام جو کرے ایمان والے تھے ان کی جان نثاری کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے ہاتھ پر اپنا سب کچھ قربان کرانے کے لیے پیش کر دیا. تو ان آیات میں اللہ رب العزت ان منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں جنہوں نے تکلیف اور مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کر دی. تو ان منافقین کا اللہ کھوٹے ایمان والوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں جو زبانی مومن ہے جو حقیقت میں منافق تھے زبان سے صرف دعوی ایمان کرنے والے تھے. تو ان کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں. سیقول لک المخلفون ضرور بضرور کہیں گے آپ سے المخلفون وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے من الاعراب دیہاتیوں میں سے شغلتنا اموالنا مشغول رکھا تھا ہمیں ہمارے مال نے واہلنا اور ہمارے گھر والوں نے فاستغفر لنا پس بخشش طلب کیجئے ہمارے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیقول لک المخلفون، ضرور بضرور کہیں گے آپ سے وہ لوگ، کیونکہ یہ محاذ مشکل تھا انتہائی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس جو ہے جانا تھا جن سے چھوٹی لڑائیوں کے سوا تین بڑی لڑائیاں جو ہے وہ لڑی جا چکی تھی، جنگ بدر، جنگ احد اور اسی طرح جنگ خندق، تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا کہ سب جائیں گے، جس کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو وہ جائے گا ساتھ، کیونکہ جا رہے تھے وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے، مگر امکان جو سب سے زیادہ تھا وہ رکنے کا بھی تھا، منع کرنے کا بھی تھا، اور صرف منع کرنے کا نہیں تھا بلکہ جنگ کا تھا کہ وہ حملہ آور ہوں گے اور لڑائی کی نوبت ضرور بضرور آئے گی، سچویشن اس طرح تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اعلان فرمایا تو جو کرے ایمان والے تھے وہ سب نکل آئے، مگر اس کے مقابلے میں جو منافق لوگ تھے وہ جو ہے جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے واپسی پر جو ہے یہ باتیں بتا دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی راستے میں ہیں، مدینے پہ نہیں پہنچے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایڈوانس میں بتا رہے ہیں، بیفور ٹائم اس کو مطلع کر رہے ہیں کہ جب آپ مدینے جائیں گے تو جو لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے آپ کے کہنے، آپ کے حکم دینے کے باوجود وہ آپ کے ساتھ صلح حدیبیہ تک جو ہے وہ نہیں آئے تھے، شامل نہیں ہوئے تھے، تو وہ لوگ جو ہے وہ بہانے بنائیں گے آپ کو خوش کرنے کے لیے، صحابہ کرام کو خوش کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ بہانے بنائیں گے، تو آپ ان کے بہانے شانے سے جو ہے وہ متاثر نہ ہوئے، یہ وہ جھوٹ بک رہے ہیں، یہ ان کی جھوٹی جو ہے وہ باتیں ہوں کہ فلاں کام ہے اور فلاں کام ہے، اور دکان میں کوئی نہیں تھا اور فیکٹری میں کوئی نہیں تھا، اور فصل جو ہے وہ پک گئی تھی، اور گھر والے جو ہے وہ بیمار تھے، بیٹا بیمار تھا اور بیوی بیمار تھی، اور امی بیمار تھی اور ابو بیمار تھے، اور یہ مختلف بہانے ہوتے ہیں، آپ ان کو کام کا کہیں گے وہ بہانے بنائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جو ہے پہلے سے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی بہانوں کی طرف، بہانے شانے کی طرف جو ہے آپ نے توجہ نہیں دینا ہے، یہ کہیں گے آپ سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیقول لک المخلفون، ضرور بضرور کہیں گے آپ سے المخلفون وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے صلح حدیبیہ سے، کون سے لوگ؟ من الاعراب، اعراب جو بدو قسم کے لوگ ہوتے، صحرا میں رہنے والے، صحرا نشین جسے کہتے، بدو دیہاتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شغلتنا اموالنا، کیا کہیں گے آپ سے؟ مشغول رکھا تھا ہمیں ہمارے مال نے، جی دکان میں کوئی نہیں تھا، فصلیں جو ہے وہ پک چکی تھی، تحشر جو ہے وہ تیار تھا، اسی طرح جو ہے وہ کھجور جو ہے وہ پک چکی تھی، اسی طرح وہ اہلونا ہمارے گھر والوں نے، بیماری تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا، ہمارے گھر کے غریب جو ہے وہ ڈاکو رہتے ہیں، کھیتوں میں ہے، پردے کا ہے، مختلف باتیں ہوتی ہیں، گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، بیوی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فاستغفر لنا, پس بخشش طلب کیجئے ہمارے لیے کہ ہم نے جو سستی کی ہے یا عذر کی وجہ سے ہم نہ جا سکے آپ کے ساتھ اس عظیم کام کے لیے, تو لہٰذا آپ ہمارے لیے بخشش طلب کیجئے. یہ بات ہی ان کی زبانی تھی, اچھا دل میں یہ بات نہیں تھی. اللہ رب العزت خود ہی ان سے پردہ کو اٹھا رہے ہیں. یقولون, کہتے تھے یہ لوگ, کہتے ہیں یہ لوگ, بے السنتہم, اپنی زبانوں سے, ما وہ کچھ لئی صفی قلوبہم, جو نہ تھا ان کے دلوں میں. یقولون, کہتے تھے یہ لوگ, بے السنتہم, اپنی زبانوں سے, ما وہ بات لئی صفی قلوبہم, جنتی ان کے دلوں میں, جنتا ان کے دلوں میں. زبان سے تو یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ہمارا عذر تھا, ہم شرعی عذر کی وجہ سے جو ہے آپ کے ساتھ نہ جا سکے, بیماری تھی, گھر میں کوئی نہیں تھا, کاروباری جو ہے وہ ٹینشن تھی, تو آپ ہمارے لیے جو ہے وہ بخشش طلب کیجئے. اور دل کے اندر کیا تھا, کیا ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے, کیا اپنے دشمنوں کے پاس جو ہے وہ جا رہے ہیں, وہ تو شیر ہے, کیا شیر کے منہ میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالنا یہ عقل مندی کی نشانی ہے, مکے والوں کے پاس جو ہے وہ جانا تو شیر کے منہ میں جو ہے وہ ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے, تو ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. وہاں پر جا رہے ہیں, ان کے بندوں کو بھی مار دیا ہے, ان کے ساتھ لڑائی سے باز بھی نہیں آتے, اور جا رہے ہیں وہاں پر عمرے کے لیے, اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, ہمیں بھی تباہ کر رہے ہیں, وہ ہمیں کاٹ کے جو ہے وہ ختم کر دے. یہ دل کے اندر یہ باتیں تھی. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں کے بھید کو نہیں جانتے تھے, دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا تو ایک اللہ ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. انسان انسان کے سامنے تو جھوٹ بول سکتا ہے, زبان سے آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مگر اس کے مقابلے میں خدا اللہ اس کا کیا کریں گے. ایک آدمی کو تو آپ نے متاثر کر دیا, متاثر ہوا یا اس نے اپنے آپ کو متاثر کر دیا آپ کے خوش کرنے کے لیے, کیارے سے کیا الجھیں گے, اپنے دماغ کو بھی خراب کریں گے, اس کا تو دماغ ویسے بھی خراب ہے, وہ خاموش ہو جائے گی, مگر اللہ کے ساتھ تم کیا کرو گے. تمہارے دل کے اندر ایک اگر ایک جو ہے جھوٹ کی ایک کرن بھی ہے تو اس سے بھی جو ہے اللہ رب العزت باخبر ہے, اس سے تو کوئی چیز جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہی یہ لوگ کیا کہتے, یقولون بالسنۃ, کہتے تھے یہ لوگ اپنی زبان سے, ما وہ کچھ جو نہیں تھا ان کے دلوں میں. زبان سے تو یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ہے مصروفیت تھی, فلاں کام فلاں کام, مگر دل کے اندر جو ہے یہی بات تھی کہ وہاں جانا جو ہے وہ شر سے خالی نہیں, تکلیف سے خالی نہیں, جائیں گے تو واپس نہیں لوٹیں گے, بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے گی, بچے یتیم ہو جائیں گے. ان کا تو دماغ خراب ہو گیا, شیر کے منہ میں جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں, ان کی واپسی جو ہے وہ ناممکن ہے, یا پیغمبر ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, فمن یملک لکم, پس کون ہے اختیار رکھنے والا تمہارے لیے, من اللہ, اللہ کے عذاب سے, شیئن ذرہ بر, پس کون ہے مالک, کون ہے اختیار رکھنے والا لکن تمہارے لیے, اللہ کے عذاب سے, شیئن ذرہ بر, ان اراد بکم ذرہ, اگر ارادہ کرے تم پر ذرن تکلیف کا, او اراد بکم نفع, یا ارادہ کرے تم پر نفن فائدے کا, پس کون ہے مالک اختیار والا تمہارے لیے, اللہ کی طرف سے, شیئن ذرہ پر, اگر ارادہ کرے اللہ کے تمہیں فائدہ پہنچائے تو کیا اللہ کے فائدے کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کیا اللہ کی تکلیف کے راستے میں جو ہے کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہی تھی کہ میرے چچا کے بیٹے، اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائے اس بات پر کہ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور اللہ نے فائدے کا ارادہ نہیں کیا ہے، تمام انسان مل کر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر سب مل جائے اس بات پر کہ ابن عباس کو ہم تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اور اللہ نے تکلیف کا ارادہ نہیں کیا ہے، سب مل کر آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تکلیف اور فائدہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَقَدْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ہم نے تو اس پہ ایمان لایا ہے کہ اگر خیر ہے یا شر ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، نفع اور نقصان تو اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر وہاں پر ہم گئے تو زندہ نہیں لوٹیں گے، تو آپ نے تو تکلیف اور مصیبت کو انسانوں میں تصور کیا کہ تکلیف اور مصیبت مکے والوں کے ہاتھ میں ہیں، اگر جائیں گے تو واپس نہیں لوٹیں گے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ مالک نفع اور نقصان کا تو اللہ ہے، اللہ کے بہت سے نام ہیں، ایک نام اللہ کا ہے النافع۔ النافع کے معنی کیا ہے؟ نفع پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا۔ ایک نام ہے اللہ کے ناموں میں سے الزوار، الزوار کے معنی کیا ہے؟ نقصان پہنچانے والا۔ یہ تو اللہ کا نام ہے، نفع پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا، اور اسی طرح جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کرنے والا، یہ تو اللہ کی ذات، اللہ کے سوا کوئی اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور اللہ کے سوا کوئی اور تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، بل ظننتم، بلکہ تم گمان کر رہے تھے، ای ان لن ينقلب الرسول، کہ ہرگز واپس نہیں لوٹیں گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام والمؤمنون و ایمان والے الى اهلیهم اپنے گھروں کی طرف، ابداً کبھی بھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ظننتم، بلکہ تم گمان کیا کر بلکہ تم گمان کر رہے تھے، اللہ ينقلب الرسول، گزشتہ آیت میں ان کے بارے میں کہا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، زبان سے ایک بات کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے مال اور گھر والوں نے جو ہے مشغول رکھا تھا، مگر دل میں کوئی اور بات تھی۔ اس دل، ابھی دل کی باتیں اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا۔ بل ظننتم، بلکہ تم گمان کر رہے تھے، اللن ينقلب الرسول، کہ ہرگز واپس نہیں لوٹیں گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمان والے، الا اہلیہم، اپنے گھر والوں کی طرف، ابداً کبھی بھی، جو گئے وہ واپس نہیں آئیں گے، جو ہے گیا واپس نہیں آئے گا۔ یہ اپنے آپ کو جو ہے بڑے جو ہے اللہ والے سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کی حماقت ہے، ان کی بے وقوفی ہے، کیا کر رہے ہیں، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ وَزُوِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور خوشنما کر دیا تھا اس کام کو یا اس بات کو، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، شیطان نے تمہارے دلوں میں اس بات کو، شیطان نے خوشنما کر دیا تھا کہ جہاد کے لیے جو ہے وہ نہ جاؤ، صلح حدیبیہ میں جو ہے وہ نہ جاؤ، نبی علیہ السلام کی معیت کو چھوڑ دو، اس کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دو، وَزَنَنْتُمْ زَنَّ السَّوْ اور گمان کر رہے تھے تم گمان بد. جس طرح جو ہے گزشتہ آیت میں کہا گیا کہ جو ایک مرتبہ گیا واپس نہیں آئے گا. ہم اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرنا چاہتے, اپنی بیویوں کو بیوہ نہیں کرنا چاہتے. اللہ کے بندے, اگر تمہاری بیوی کی قسمت میں بیوہ پن لکھا ہے, تم اگر ایل پی لگا کر گھر کی چارپائی پر لیٹ جاؤ نا, پھر بھی وہ بیوہ ہوگی. اگر تمہاری بچوں کی قسمت میں یتیمی جو ہے وہ لکھی گئی ہے, تم جو ہے بڑے قلعے میں جو ہے اپنے آپ کو محصور کرو تو موت سے نہیں بچو گے. اے نما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن نے کلیئر کٹ یہ بات بتا دی سورہ نساء کے اندر, موت تمہاری دروازے پہ ضرور بضرور دستک دے گی اگر تم جو ہے بڑے بڑے قلعوں کے اندر ہی کیوں اپنے آپ کو محصور نہ کرو. موت سے نہیں بچ سکتے. موت تو موت کا فرشتہ کسی سے پرمیشن بھی نہیں لیتا, اجازت نہیں لیتا کہ میں آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا. تم لاکھ کہو میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نہیں لکھی ہے تو بجاؤ گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری بیوی تو ابھی جوان ہے, نہیں نہیں جاؤ گے. میرے اور آپ کے چاہنے پہ نہیں یہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَزَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ اور گمان کر رہے تھے تم گمان بد کہ ان لوگوں کو جو ہے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے, یہ لوگ جو ہے بے وقوف ہے, دشمنوں کے گھر جو ہے وہ جا رہے ہیں. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اور تھے تم ایک قوم بھورا ہلاک شدہ, اور تھے تم قوماً بورا ایک قوم بھورا ہلاک شدہ. یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے کہاں پر, سورہ فرقان میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہاری یہ بات ہے. صلح حدیبیہ سے جو ہے وہ نہ جانا, پیغمبر کی مائیت اختیار نہ کرنا, پیغمبر کا ساتھ نہ دینا, یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا باعث بنا. تم اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوگے. دنیا میں اللہ نے آپ کے لیے ختم قلب لگا دیا آپ کے دلوں پر, اور اسی طرح جو ہے مرنے کے بعد تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو یہ کام کہ پیغمبر تکلیف اور مصیبت سے بچنے کے لیے پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کرنا, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا, یہ تمہاری ہلاکت اور تباہی کا باعث بنی. تو اللہ رب العزت فرماتے وکن تم قوم بورا ہو تم ایک قوم بورا ہلاک شدہ. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن یعنی تمہاری تقدیر میں یہ چیز لکھ چکی ہے کہ تم ہلاک ہو گئے ہو, تم تباہ و برباد ہوئے, تمہارے دلوں کے اوپر اللہ نے سیل کو لگا دیا ہے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جو کوئی ایمان نہیں لاتا اللہ پر, وَرَسُولِهِ اور اس کے پیغمبر پر, فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا تو بس یقیناً ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب سائرا جلنے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ اور جو کوئی ایمان نہیں لاتا اللہ پر, اللہ پر ایمان, اللہ کی وحدانیت پر ایمان, وَرَسُولِهِ اور اس کے پیغمبر پر ایمان, تو بس یقیناً ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے سائرن جلنا, جہنم میں جلنا ان کے لیے لکھا ہے. پھر دعوی توحید, وللہ ملک السماوات والارض, کافر کون لوگ ہیں جو اللہ کی بادشاہی کو تسلیم نہیں کرتے؟ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے اس بات سے انکار کرتے ہیں تو کافر ہے, ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور خاص اللہ کے اختیار میں ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی, آسمانوں میں جو کچھ ہے یہ سب کے سب جو ہے اللہ کے اختیار میں, زمین پر جو کچھ ہے یہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں, نہ آسمانوں میں اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار ہے, نہ زمین پر اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار ہے. یغفر لمن یشاء, بخشتا ہے, معاف کرتا ہے جسے اللہ چاہے. ویعذب من یشاء, سزا دیتا ہے جسے اللہ چاہے. معاف کرتا ہے, بخشتا ہے, قرآن کے درس میں لاتا ہے, قرآن کے سامنے ان کو بٹھا دیتا ہے, قرآن کے ذریعے سے ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتا ہے. تو اللہ اس کے ذریعے سے اس کو بخش دیتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, سزا دیتا ہے جسے اللہ چاہے. قرآن سے اس کو دور کر دیتا ہے, اس کے لیے بہانے بنا دیتا ہے, کبھی کام کا بہانہ, کبھی بیماری, کبھی کیا کبھی کیا. تو اللہ رب العزت اس کو سزا دینا چاہتا ہے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, معاف کرنا, سزا دینا اللہ کی منشا پہ, تو سب کو اللہ کیوں معاف نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ رحمان بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے, روح بھی ہے. تو جواب یہ ہے کہ اللہ جن کے اندر طلب حق ہوتی ہے ان کو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا, اس کے لیے معافی کے اسباب پیدا کرتا ہے. اور جن کے اندر طلب حق نہیں ہوتی, ضدی اور انادی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, تو ان کو اللہ رب العزت حق نہیں بتلاتا. دنیا میں وہ آدمی صراط مستقیم کو پا لیتا ہے جو حق کا متلاشی ہو. جو حق کا متلاشی ہوتا ہے, حق کا جستجو کرنے والا, تلاش کرنے والا, اس کو حق ملتی ہے. مگر اس کے مقابلے میں جو گر ایک آدمی کہے کہ میں جو کچھ ہوں ٹھیک ہوں, بس میرے سوا یہ سارے تباہ برباد ہے, صرف میں جو ہے ٹھیک ہوں, تو بات نہیں بنے گی. آدمی کو ہر وقت جو ہے وہ حق کے تلاش میں رہنا چاہیے کہ جس کسی کے پاس حق ہو, اے اللہ مجھے اس کا ساتھی بنا. تو جب آدمی کے پاس جستجو اور طلب ہوگی حق کی, تو اللہ ان کے لیے جو ہے بندوبست کرنے والا ہے. تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفور الرحیم, ہے اللہ بخشنے والا, رحیمن مہربانی کرنے والا.